Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdelellahi nahmedu ve nestainuhu ve nestağfiruh ve na'uzu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati amalina. Men yehdihillahu fela mudille le ve men yudlil fela hadiye le. Ve neşhedü en la ilaha illallah vahdehu la şerike le ve neşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh. Amma ba'd. فَإِنَّ أَسْتَغَى الْحَد۪يثِ كِتَابَ اللّٰهِ وَخَيْرَ الْهَد۪ي هَد۪ي مُحَمَّدْ sallallahu aleyhi ve sellem وَشَرَّ الْاُمُورِ مُحْتَثَاتُهَا وَكُلَّ مُحْتَثَةٍ بِدْعَى وَكُلَّ بِدْعَةٍ ظَلَالَةٍ وَكُلَّ ظَلَالَةٍ فِي النَّارِ. Allah Azze ve Celle izin verirse bugün konumuz inşallah cennete giden yolun farzları eda etmek ve haramlardan sakınmak ile oluşuna dair varid olan hadisler hakkında. Cabir bin Abdullah radıyallahu anhuma'dan gelen bir rivayette adamın birisi Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme farz namazları kılsam, Ramazan orucunu tutsam, helalleri helal bilip haramları da haram kabul etsem ve bunlara bir şey ilave etmesem ne dersiniz, cennete girer miyim diye soruyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de ona evet diye karşılık veriyor. Bunu İmam Müslim İmam babında, Ahmet bin Hanbel Müsned'inde ve yine Ebu Ya'la Müsned'inde rivayet etmiştir. Bazıları helalleri helal kabul etmek ifadesini, helal olduğuna inanmak, haramları haram kabul etmek cümlesini de haramlardan kaçınmakla birlikte onların haram olduğuna inanmak şeklinde açıklamışlardır. Helalleri helal kabul etmek ile helalleri işlemek anlamı da çıkarılabilir. Buradaki helal kavramına haram olmayan her şey dahildir. Buna göre farz, müstehap ve mübah helal kavramının kapsamına girmektedir. Bu durumda ifade, haram olmayanların yapılması, insana mübah kılınan sınırı aşmamak ve haram kılınanlardan kaçınmak anlamına gelmektedir. Kendilerine kitap verdiklerimiz onu hakkını gözeterek okurlar çünkü onlar iman ederler. Bakara suresinin 121. ayeti. Aralarında İbn Mesud ve İbn Abbas radıyallahu anhum'un bulunduğu seleften bazıları bu ayet-i kerime hakkında onlar Kur'an-ı Kerim'in helallerini helal, haramlarını da haram kabul ederler. Bunların yerlerini değiştirmezler demişlerdir. Helalleri helal ve haramları da haram kabul etmekten maksat, söylediğimiz hadis-i şerifte Cabir bin Abdullah radıyallahu anhuma'dan gelen hadiste geçtiği gibi, helalleri işlemek ve haramlardan da sakınmaktır. Allah Teala, haram ayların yerlerini değiştiren kafirler hakkında, Tevbe suresinin 37. ayetinde, şöyle buyuruyor. Haram ayları ertelemek sadece kafirlikte ileri gitmektir. Çünkü onunla kafir olanlar saptırılır. Allah'ın haram kıldığının sayısını bozmak ve onun haram kıldığını helal kılmak için haram ayını bir yıl helal sayarlar, bir yıl da haram sayarlar. Böylece onların kötü işleri kendilerine güzel gösterilmiştir. Allah kafirler topluluğunu hidayete erdirmez. Bu ayet-i kerime ile kastedilen mana şudur. O kafirler bir yıl haram ay içinde savaşırlar ve böylece haram ayı helal saymış olurlar. Başka bir yılda o haram ayda savaşmaktan sakınırlar ve böylece o ayı haram kabul ederlerdi. Allah Azze ve Celle başka bir ayet-i kerimede Maide suresinin 87-88. Ayetlerinde şöyle buyurur. Ey iman edenler! Allah'ın size helal kıldığı iyi ve temiz şeyleri siz kendinize haram kılmayın ve sınırı aşmayın. Allah sınırı aşanları sevmez. Allah'ın size helal ve temiz olarak verdiği rızıklardan yiyin ve kendisine iman etmiş olduğunuz Allah'tan korkun. Bu ayet-i kerime, zühd ve inziva hayatını tercih ederek helal olan pek çok dünyalığı terk eden bir topluluk hakkında nazil olmuştu. Hatta bazıları ya yemin etmek suretiyle yahut bunları kendileri için haram sayarak bu helal yiyecekleri kendilerine haram kılmıştı. Aslında onların yaptıkları hakiki anlamda onu haram saymak demek değildi. Bazıları da yemin etmeden veya haram kılmadan kendilerini engelliyorlardı. Bunların hepsi de haram kılmak yani mahrum etmek şeklinde isimlendirilmektedir. Çünkü engel olmaktan maksat nefse zarar vermek ve şehveti dizginlemektir. Nitekim deyimlerden birisinde falan kişi ne helal tanır ne de haram denilir. Bu ifadeyle haramları işlemekten sakınmayan ve mübah sınırları içerisinde kalmayan kimseler kastedilir. İsterse bu kişi haramların haram olduğuna inanmış olsun. Zira haramı işleyen ve ondan kaçınmayan kişi yaptığının helal olduğuna inanmasa bile fiili olarak onu kendisine helal saymış olmaktadır. Her halükarda hadis-i şerif şuna işaret etmektedir. Bir kimse farzları yerine getirir ve haramlardan kaçınırsa cennete girer. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den bu manada gelen hadisler tevatür ya da buna yakın bir dereceye ulaşmıştır. Nitekim Nesai, İbni Hibban ve Hakim'in müstedreğinde Ebu Hureyre ve Ebu Said radıyallahu anhuma'dan gelen bir rivayette Allah Resulü aleyhissalatü vesselam şöyle buyurmuşlardır. 5 vakit namazı kılan, Ramazan orucunu tutan, zekatını veren ve 7 büyük günahtan kaçınan her kişi için cennetin bütün kapıları açılır. Hangi kapıdan dilerse cennete girer. Bu sözlerden sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, eğer yasaklandığınız büyük günahlardan kaçınırsanız sizin küçük günahlarınızı örteriz ve sizi şerefli bir yere sokarız mealindeki Nisa suresinin 31. ayet okudu. İmam Ahmet ve Nesai, Ebu Eyyub el-Ensari radıyallahu anh'ten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu rivayet ediyor. Kim ortak koşmadan Allah'a ibadet eder, namazı kılar, zekatı verir, Ramazan orucunu tutar ve büyük günahlardan sakınırsa onun için cennet vardır veya cennete girer şeklinde rivayet edilmiştir. Yine Müsned'de İbn Abbas radıyallahu anhuma'dan şöyle rivayet edilir. Dımam bin Salebe kabilesinden temsilci olarak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gelmişti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona 5 vakit namazı, orucu, zekatı, haccı ve İslam şeriatının bütün hükümlerini anlattı. Bitirince Dımam şöyle dedi. Ben Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'ın Resulü olduğuna şahitlik ederim. Bu farzları yerine getireceğim ve bana yasakladığın şeylerden de kaçınacağım. Bunlara ne bir şey ekleyeceğim ne de bir şey eksilteceğim. Bu sözler üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem söylediğine sadık kalırsa cennete girer buyurmuştur. Evet, bunu Ahmet bin Hanbel'den başka Ebu Davud, Darimi ve Taberani de rivayet etmiştir. Taberani bu hadisi başka bir vecihten rivayet eder ve o rivayette şöyle bir fazlalık vardır. Ben ve bana uyanlar mutlaka bunlarla amel edeceğiz. Bu sözler üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem eğer sözünde sadık olursa mutlaka cennete girer buyurdu. İmam Buhari de sahihinde Ebu Eyyub radıyallahu anh'ten şöyle rivayet ediyor. Adamın biri Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme dedi ki bana cennete girmemi sağlayacak bir amel bildir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hiçbir şeyi ortak koşmadan Allah'a ibadet edersin, namazı kılarsın, zekatı verirsin ve akrabalık bağını gözetirsin. Bu hadisi Müslim de rivayet etmiştir. Ancak Müslim'in rivayetindeki lafız beni cennete yaklaştıracak ve cehennemden uzaklaştıracak bir amel bildir şeklinde sorunun geldiğini rivayet ediyor. Yine Müslim'in diğer bir rivayetinde adam arkasını dönüp gidince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem eğer kendisine emredilenlere sarılırsa cennete girer buyurduğu geçiyor. Sahihayn'da Buhar ve Müslim'in sahihlerinde Ebu Hüreyre radıyallahu anh'den gelen bir rivayette bir bedevi dedi ki ey Allah'ın Resulü işlediğim zaman cennete gireceğim bir ameli bana göster. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hiçbir şeyi ortak koşmadan Allah'a ibadet edersin, farz namazı kılar, farz kılınan zekatı verir ve Ramazan orucunu tutarsın. Adam seni hak ile gönderene yemin ederim ki asla bunlara bir şey eklemeyeceğim ve eksiltmeyeceğim de. Adam arkasını dönüp gidince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kim cennetlik birini görmek isterse bu kişiye baksın buyurdu. Yine Sahihayn'da Buhari ve Müslim'in sahihlerinde Talha bin Ubeydullah radıyallahu anh'den gelen diğer bir rivayet şu şekilde. Saçı başı dağınık bir bedevi Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme geldi ve şöyle dedi. Ey Allah'ın Resulü! Allah'ın bana ne kadar namaz farz kıldığını bildir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem 5 vakit namaz ancak kendiliğinden kılarsan yani nafile kılarsan o başka dedi. Adam bana Allah'ın ne kadar oruç farz kıldığını bildir deyince Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan orucu ancak kendiliğinden tutarsan o başka buyurdu. Adam bana Allah'ın ne kadar zekat farz kıldığını bildir dedi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona şeriatın hükümlerini bildirdi. Bunun üzerine adam sana hak ile ikramda bulunan Allah'a yemin ederim ki kendiliğimden bir şey yapmayacağım ve Allah'ın bana farz kıldığından da bir şey eksiltmeyeceğim dedi. Adamın bu sözü üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem doğru söylediyse kurtuluşa erdi veya doğru söylediyse cennete girdi buyurmuştur. Müslim Enes radıyallahu anh'den şu şekilde rivayet ediyor. Bir bedevi Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme şöyle sordu. Bundan sonra diyerek bu hadisi aynen nakletti. İlave olarak da şunlar vardır. Yoluna gücün yeterse Beytullah'ı hac etmek. Bunun üzerine adam seni hak ile gönderine yemin ederim ki bunlara ne bir ekleme yapacağım ne de eksilteceğim dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de eğer doğru söylediyse mutlaka cennete girer buyurdu. Gelen bedevinin farz namaz, farz olan zekat, Ramazan orucu ve Beytullah'ı hac ibadetlerine kendiliğinden bir şey eklemeyeceğini söylemesinden maksat İslam şeriatında ve yükümlü kıldığı emirler içinde bundan başkasını yapmayacağını ifade demektir. Bu hadis-i şerif içerisinde haramlardan kaçınmakla ilgili bir husus zikredilmemiştir. Çünkü soruyu soran kişinin asıl muradı, yapan kişinin cennete girmesini sağlayan amelin ne olduğunu öğrenmekti. Tirmizi Ebu Ümame radıyallahu anh'den şu şekilde rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin veda haccındaki hutbesinde şunları söylediğini işittim. Ey insanlar! Allah'tan korkun, beş vakit namazınızı kılın. Ramazan ayınızda oruç tutun. Mallarınızın zekatını verin ve emir sahiplerine itaat edin ki Rabbinizin cennetine giresiniz. Tirmizi bu hadisin hasen sahih olduğunu söyler. Bu hadisi aynı zamanda Ahmed bin Hanbel, Allah ona rahmet eylesin, o da rivayet etmiştir. Ve onun rivayetindeki lafız Allah'tan korkun yerine Allah'a ibadet edin şeklinde geçmektedir. Bakî bin Mahled'in müsnedinde başka bir tarikten bu hadis gelir ve orada beş vakit namazınızı kılın, bir ayınızı oruç tutun, beytinizi hac edin ve gönül hoşluğu ile mallarınızın zekatını verin ki Rabbinizin cennetine giresiniz lafzıyla gelmiştir. İmam Ahmed bin Hanbel rahimehullah kendi isnadıyla İbnül Müntefik radıyallahu anh'ten şöyle rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Arafat'ta iken onun yanına gittim. Dedim ki sana iki hususta soru soracağım. Beni cehennemden kurtaracak olan nedir ve cennete girmemi sağlayacak olan nedir? Bunun üzerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki daha kısa bir soru sorabilirdin ama gerçekten büyük ve uzun bir mesele sordun. Öyleyse söyleyeceklerimi iyi belli. Hiçbir şeyi ortak koşmadan Allah'a ibadet et, farz namazı kıl, farz olan zekatı ver, Ramazan ayında oruç tut, insanların sana nasıl davranmalarından hoşlanırsan sen de onlara öyle davran ve onların sana nasıl davranmasından hoşlanmazsan sen de o tür davranışlardan uzak dur. Evet, Ahmed bin Hanbel başka bir tarikten rivayet eder aynı hadisi. Orada şu farklılık vardır. Allah'tan kork, ona hiçbir şeyi ortak koşma, namazı kıl, zekatı ver, beyti hacc et, Ramazan'da oruç tut ve bunlara bir şey ekleme şeklinde. Bu hadiste soru soran kişinin Müntefik oğullarının elçisi ve isminin de Lakit olduğu söylenmiştir. Bu ameller kulun cennete girmesini gerekli kılan sebeplerdir. Ancak kulun işlediği haramlar bunun önünde engel oluşturabilir. İmam Ahmed'in Amr bin Mürre el-Cüheni radıyallahu anh'den rivayet ettiği şu hadis-i şerif bu hususa delalet eder. Adamın birisi Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme geldi ve şöyle dedi. Ey Allah'ın Resulü, Allah'tan başka ilah bulunmadığına ve senin Allah'ın Resulü olduğuna şahitlik ettim. Beş vakit namazı kıldım, malımın zekatını verdim, Ramazan ayında oruç tuttum. Bunun karşılığında ne var? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kim bu hal üzere ölürse, anne babasına isyan etmemişse, kıyamet günü peygamberler, sıddıklar ve şehitlerle birlikte tıpkı iki parmağını yan yana getirerek böyle olur buyurdu. Cennete girmenin namaz ve benzeri bazı amelleri yapmaya bağlı olduğu konusunda hadisler gelmiştir. Meşhur bir hadis şu şekildedir. Kim 5 vakit namazı vaktinde kılarsa o kişiyi cennete sokacağına dair Allah katından verilmiş bir ahit vardır. Bunu Ebu Davud, Nesai, İbn-i Mace, Ahmet bin Hanbel ve İbn-i Hibban rivayet etmiştir. Sahih olarak gelen bir başka hadis-i şerifte, kim iki serinlik namazını, yani iki serinlik ile kastedilen sabah ve ikindi namazını kılarsa cennete girdi demektir şeklinde geliyor. Bunu da Buhari, Müslim, Ahmet bin Hanbel, İbn-i Hibban rivayet etmiştir. Bütün bunlar bir amelin yapılması için gereken tüm şartları yerine getirmek ve bütün engelleri ortadan kaldırmak şeklinde ifade edilebilecek olan sonucu etkileyecek sebebi ifade kabiliğindendir. Ahmet bin Hanbel'in Beşir bin Hassasiye radıyallahu anh'den rivayet ettiği hadis-i şerif bunu gösteriyor. Biat etmek üzere Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına geldim. Bana Allah'tan başka ilah bulunmadığına ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'ın kulu ve Resulü olduğuna şahitlik etmemi, namaz kılmamı, zekatı vermemi, İslam'daki hac vazifesini yerine getirmemi, Ramazan orucunu tutmamı ve Allah yolunda cihad etmemi şart koştu. Ben de bunun üzerine dedim ki, ey Allah'ın Resulü, vallahi şu ikisine güç yetiremem, cihad ve zekat. Bu sözüm üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ellerini tuttu ve sallayarak şöyle buyurdu. Cihad yok, zekat yok. Ne ile cennete gireceksin öyleyse? Ben de ey Allah'ın Resulü, sana biat ediyorum dedim ve şartların hepsi üzerine biat ettim. Bu hadis-i şerife göre cihad ve zekat şartları yerine getirilmeden hadiste belirtilen diğer şartları yerine getirmek cennete girmek için yeterli olmamaktadır. Sahih hadislerde belirtildiğine göre bazı büyük günahlar kişinin cennete girmesine engel olmaktadır. Mesela akrabalık bağını kesen kişi cennete giremez buyurulmuştur. Bunu Ahmet Taberani rivayet etmiştir. Yine kalbinde zerre kadar kibir bulunan kişi cennete giremez. Buhari ve Müslim'in rivayet etmiş oldukları. Estağfurullah. Müslim ve Ebu Davud'un rivayet etmiş olduğu bir hadis. İman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş olmazsınız. Hadisi yine Buhari'nin Edebül Müfret'te, Müslim'in de Sahih'inde rivayet etmiş olduğu bir hadis. Bunun yanında borçlu kişinin borcunu ödemedikçe cennete giremeyeceğine dair de hadisler vardı olmuştur. Sahih bir hadis bu hususa dikkat çekicidir. Ebu Davud ve Nesai'nin rivayet etmiş oldukları bir hadiste müminler sıratı geçmek üzereyken dünyadayken haksızlık yaptığı kişilerin hakkı kendisinden alıncaya kadar köprü üzerinde bekletilirler. Evet, Buhari'nin Mezalim babında rivayet etmiş olduğu bir hadis bu. Seleften birisi şöyle der. Bir kişi dünyada işlediği bir günah yüzünden cennetin kapısında 100 sene bekletilir. İşte bütün bu sayılanlar cennete girmenin önündeki engellerdir. Bu açıdan bakıldığında cennete girmenin mücerred tevhide bağlanmasının anlamı daha güzel açığa çıkar. Sahihayn'da, Buhari ve Müslim'in sahihlerinde yani, Ebu Zer radıyallahu anh'ten şöyle bir rivayet gelir. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam şöyle buyurmuştur. La ilahe illallah, yani Allah'tan başka ilah yoktur diyen ve bu inanç üzerine ölen her kişi mutlaka cennete girer. Ebu Zer radıyallahu anh diyor ki, ben şöyle dedim. Zina etse, hırsızlık yapsa da mı? Buyurdular ki, zina etse, hırsızlık yapsa da. Bu sözü 3 defa tekrarladı. Dördüncüsünde ise, Ebu Zer'in burnu yerde sürülmesine rağmen, yani Ebu Zer patlasa bile, zina etse ve hırsızlık yapsa da bu böyle buyurdular. Ravi diyor ki, Ebu Zer radıyallahu anh oradan çıkarken, Ebu Zer'in burnu yerde sürülmesine rağmen böyle diyordu. Ebu Zer radıyallahu anh bu şekilde söylenerek gidiyordu yani. Buhari ve Müslim'in nakli bu. Yine Sahihayn'da Ubade bin Es-Samit radıyallahu anh'den gelen rivayette Allah Resulü aleyhissalatü vesselam şöyle buyurmuştur. Her kim Allah'tan başka ilah yoktur, o tektir, ortağı yoktur. Muhammed onun kulu ve elçisidir. İsa aleyhisselam Allah'ın kulu ve elçisidir. Meryem'e bıraktığı kelimesi ve ondan bir ruhtur. Cennet gerçektir ve cehennem de gerçektir diye diliyle ikrar ve kalbiyle tasdik ederse o kulun ameli ne olursa olsun sonunda Allah onu cennetine koyar. Müslim'in Ebu Hüreyre radıyallahu anh'den veya Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh'den nakline göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. ben Allah'tan başka ilah bulunmadığına ve kendimin Allah'ın Resulü olduğuna şahitlik ederim. Bu inanç üzerine bir şüphesi bulunmadan Allah'a kavuşan kimse ile cennet arasında bir engel konulmaz. Yine Müslim, Ebu Hureyre radıyallahu anh'den naklediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün kendisine şöyle der. Karşılaştığın kimselerden her kim kalbiyle kesin olarak inanmış biçimde Allah'tan başka ilah yoktur diye şehadet getirirse onu cennetle müjdele. Bu anlamda bizlere ulaşan hadis-i şeriflerin sayısı gerçekten çok fazladır. Sahihain'de Enes radıyallahu anh'ten şöyle rivayet edilir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün Muaz'a şöyle der. Hangi kul Allah'tan başka ilah yoktur ve Muhammed onun kulu ve elçisidir diye şehadette bulunsa Allah onu cehenneme haram kılar. Yine Buhari ve Müslim İtban bin Malik radıyallahu anh'den rivayet ediyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Allah Teala'nın rızasını arzulayarak La ilahe illallah diyen kişiye Allah kesinlikle ateşi haram kılmıştır. Evet, alimlerden bazıları şöyle derler. Kelime-i tevhid cennete girmeyi ve cehennemden kurtulmayı gerekli kılan sebeptir. Ancak bunun şartları vardır. Onlar da farzları yerine getirmektir. Yine bunun cennete girmenin önünde engeller vardır ve onlar da büyük günahları işlemektir. Hasan-ı Basri rahmetullahi aleyh Ferazdaka şöyle der. La ilahe illallah sözünün şartları vardır. Namuslu kadınlara zina iftirası atmaktan sakın. Yine şu söz de ona aittir. Bu ana direktir. Peki bunu ayakta tutan bağlar nerede? Bu sözüyle kelime-i tevhidin çadırı ayakta tutan ortadaki ana direk olduğunu ancak yanlardan bağlarla sabitlenmedikçe bu çadırın ayakta kalamayacağını söylemek istiyordu. Bu bağlar ise emredilenleri yerine getirmek ve yasaklananlardan uzak durmaktır. Hasan-ı Basri rahimeullah'a derler ki, bazı kimseler la ilahe illallah diyen kişi cennete girer diyorlar. O da onlara şöyle karşılık verir. Kim la ilahe illallah der, bunun hakkını ve bu söz ile farz olan şeyleri yerine getirirse cennete girer. Vehb bin Münebbih rahimeullah, la ilahe illallah sözü cennetin anahtarı değil midir diye kendisine sorulunca, evet öyledir ancak her anahtarın mutlaka üzerinde dişleri bulunur. Eğer yanında bulunan anahtarın dişleri varsa sana kapıyı açar. Aksi takdirde sana kapı açılmaz demiştir. Bu durum İbni Ömer radıyallahu anhuma'dan rivayet edilen şu söze benziyor. İbni Ömer radıyallahu anhuma'ya la ilahe illallah sözüyle ilgili olarak şöyle derler. Bu sözü söylemeyen kişiye nasıl ki amel hiçbir fayda vermiyorsa acaba bu sözü söyleyene amelin, günahın bir zarar vermemesi söz konusu mu? Bu soruya İbn Ömer radıyallahu anh'a şöyle cevap verdi. Doğru yaşa, sakın aldanma. Alimlerden bir kısmı da ki bunlar arasında Dahhak ve Zühri de vardır, şöyle demişlerdir. Bu hüküm farzların ve hadlerin, hudutların emredilmesinden önceki döneme aittir. Bu görüşte olan alimlerden bazıları bu hükmün neshedildiğine yani hükmünün kaldırıldığına işaret etmişlerdir. Bazıları da önceki hükme bazı şartlar eklenerek genişletildiğini dile getirmişlerdir. Bir hükme ilave şartlar getirmenin nesih olup olmadığı konusunda ise bilindiği gibi usulciler arasında bir görüş ayrılığı vardır. Bu görüşlerin hepsi de söz götürür. Zira bu konuda varid olan hadislerin çoğu farzlar ve hadlerin teşriinden sonra, teşri kılınmasından sonra söylenmiştir. Süfyan-ı Sevri rahimeullahi aleyh şöyle der. Bu hükmü farzlar ve hadler neshetmiştir. Sevri'nin bu sözlerle kastettiği şey, bu bahsettiğimiz alimlerin söyledikleri aynı anlam olabilir. Veya bu sözüyle şunu kastetmiş olabilir. Farzları yerine getirme zorunluluğu ve hadlerin varlığı şunu açıklığa kavuşturmaktadır. Dünyaya ait cezalar sırf kelime-i şehadet ile düşmez. Ahirete ait cezalar da böyledir. Bu tür açıklamalar sebebiyle ve şüpheleri ortadan kaldırmak için selef bunu nesih olarak isimlendirmiştir. Yoksa onların söylemek istedikleri herkesin bildiği terim anlamındaki nesih değildir. Alimlerden bir kısmı da şöyledir. Genel yani mutlak anlamda söylenmiş olan bu metinler kelime-i tevhidin ihlasla söylenmesi olması şartıyla sınırlanmış olarak gelmiştir. Bunun ihlas ve samimiyetle söylendiğinin belirtisi de bu sözü söyleyen kişiyi günahlarda ısrar etmekten alıkoymasıdır. Hasan-ı Basri'nin, Allah ona rahmet eylesin, rivayet ettiği mürsel hadislerden birisinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Kim ihlas ile la ilahe illallah derse cennete girer. Denildi ki, bunu ihlasla söylemenin belirtisi nedir? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, Allah'ın haram kıldıklarından seni alıkoymasıdır. Bu hadis Hasan-ı Basri radıyallahu anh'den mürsel olarak gelmişse de başka tariklerden müsnet olarak gelmiş, fakat bu müsnet tariklerde de zayıflık vardır. Hasan-ı Basri daha önce kendisinden naklettiğimiz sözüyle bu hadis-i şerifte belirtilen hususu kastetmiş olabilir. Çünkü la ilahe illallah sözünün manasının kalpte gerçekleşmesi, buna sıdk ve ihlas ile bağlılık göstermesi bir takım şeyleri gerektirir. Allah Azze ve Celle'ye karşı duyulan celal, heybet, korku, muhabbet, umut, tazim ve tevekkül vasıfları bakımından onun tek ilah olduğunu kalbinde kökleştirmek ve bununla dopdolu olmak gibi. Bunun yanında Allah'ın dışındaki yaratılmışlardan herhangi birini ilah kabul etmeyi kalpten tamamen silmek gerekir. Bu hale geldiği zaman Allah'ın muradı, sevdiği ve istediği dışında o kişide ne sevgi, ne irade, ne de istek kalır. Buna ilave olarak nefsin bütün istek ve arzuları, şeytanın vesveseleri kalpten tamamıyla kovulmuş olur. Kim bir şeyi sever ve ona itaat ederse, onun için sever ve onun için nefret ederse, o kimsenin ilahı odur. Buna göre bir kimse sadece Allah için sever ve nefret eder, yine sırf Allah için dostluk yapar ve düşman olursa, Allah Teala bu kişinin gerçek anlamda ilahıdır. Kim de nefsinin istediği doğrultusunda sever ve nefret eder, yine onun arzusuna uygun olarak dostluk ve düşmanlık yaparsa, bu kimsenin ilahı da hevasıdır, nefsinin arzularıdır. Nitekim ayet-i kerimede Allah Azze ve Celle, heva ve hevesini ilah edinen, bilgisi olduğu halde Allah'ın şaşırttığı, kulağını ve kalbini mühürlediği, gözünü perdelediği kimseyi gördün mü buyurmuştur. Câsiye suresinin 23. ayetinin mealidir bu. Hasan-ı Basri rahimeullah bu ayetle ilgili olarak hevasını ilah edinen kişi nefsinin her istediği şeyi yapan kimsedir demiştir. Katade radıyallahu anh ise şöyle der. Bu kimse nefsi bir şey istediğinde hemen onu yapar, canı bir şey çektiğinde hemen onu işler. Bunları yerine getirmekten ne takva ne de vera onu geri bırakmaz. Bu manada Ebu Ümame radıyallahu anh'ten merfu olarak, yani Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın sözü olarak şu hadis gelmiştir. Gökyüzünün altında Allah katında nefsine uyarak onun peşinde gitmekten daha büyük bir cürüm yoktur. Bunu Taberani rivayet etmiştir. Allah'a isyan ederek şeytana itaat eden kişi de onun kulu olmuştur. Nitekim Allah Azze ve Celle bu hususta Yasin suresinin 60. ayetinde "Ey insanoğulları, ben size şeytana tapmayın, o sizin için apaçık bir düşmandır" diye bildirmedim mi buyurmuştur. Bu izahlar ışığında şu husus açıklığa kavuşmuş oluyor. La ilahe illallah sözünün anlamı ancak Allah'ın hoşlanmadıklarına karşı kalbinde muhabbet gösterme ve Allah'ın iradesine uygun olmayanı istemede ısrar etmeyen kişilerin kalbine tam olarak yerleşmiş demektir. Bir kimsenin kalbinde kelime-i tevhide aykırı olan bu niteliklerin bulunması tevhidi zedeleyen unsurlardır. Bunlar bir tür gizli şirktir. Nitekim ona hiçbir şeyi ortak koşmayın mealindeki En'am suresinin 151. ayetini Mücahit ondan başkasına muhabbet beslemeyin şeklinde tefsir etmiştir. İmam Hakim Müstedrek'te Ayşe radıyallahu anhadan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle buyurduğunu rivayet eder. Şirk, zifiri karanlık gecede karıncanın kaya üzerindeki hareketinden daha gizlidir. Bunun en aşağı derecesi zulüm sayılan bir şeye muhabbet beslemek ve adalete karşı nefret etmektir. Zaten din sevgi ve nefretten ibaret değil midir? Nitekim Cenab-ı Hak, Resulüm de ki, eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyunuz ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın buyurmaktadır. Ali İmran 31. ayetinde. İbn-i Ebu'd-Dünya, Enes radıyallahu anh'den şöyle rivayet ediyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. İnsanlar dünyalık ticareti dinlerine tercih etmedikleri sürece la ilahe illallah sözü onları Allah'ın öfkesinden korumaya devam eder. Dünyalık ticareti dinlerine tercih ettikleri zaman la ilahe illallah sözünü söylediklerinde Cenab-ı Hak onlar için yalan söylüyorsunuz buyurur. Sübhanallah. Bunu Bezzar ve Ebu Yala da rivayet etmiştir müsnetlerinde. Böylece Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin şu sözünün anlamı anlaşılmış oluyor. Kim kalbinden sıdk ile la ilahe illallah derse Allah o kişiyi cehenneme haram kılar. Buna göre bu sözü söyleyenlerden cehenneme girenler bu sözlerindeki sadakatin azlığından dolayı girerler. Çünkü bu söze samimi bir kalple sadık kalındığı zaman kalpten Allah'ın dışındakileri temizlemiş olur. La ilahe illallah sözüne sadakat gösteren kişi ondan başkasını sevmez. Sadece ona umut bağlar. Allah'tan başka hiç kimseden korkmaz. Yalnızca Allah'a güvenir ve ona dayanır. Bu kişinin nefsinden ve arzularından geriye bir eser kalmaz. Eğer kalpte Allah'ın dışındakilerden bir iz kalmış ise bunun sebebi bu sözündeki yani tevhidi söylemesindeki sadakatinin azlığıdır. Cehennem ateşi tevhid ehlinin imanının nuru ile söner. Tıpkı meşhur bir hadis-i şerifte buyurulduğu gibi cehennem mümine şöyle seslenir. Çabuk geç ey mümin, nurun alevimi söndürecek. Evet, Ebu Naim Hilye'de ve Taberani Mucemül Kebir'de rivayet etmiştir bunu. İmam Ahmet Müsned'inde Cabir radıyallahu anh'den o da Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'dan şöyle nakleder. İyi olsun günahkar olsun herkes oraya yani cehenneme girecektir. Orası müminler için tıpkı İbrahim aleyhisselama olduğu gibi serin ve esenlik olur. Hatta onların serinliğinden dolayı cehennem rahatsız olup inler. Sübhanallah. Evet, bu özellik müminlerin İbrahim aleyhisselamdan miras yoluyla aldıkları bir haldir. Müminlerin kalplerinde bulunan muhabbet ateşinden cehennem ateşi korkuya kapılmaktadır. Cüneyd-i Bağdadi şöyle der. Cehennem ateşi der ki, ya Rabbi şayet sana itaat etmemiş olsaydım bana benden daha şiddetli bir şeyle azap eder miydin? Cenab-ı Hak da şöyle buyurur. Evet, sana en büyük ateşimi musallat ederdim. Cehennem benden daha büyük ve daha şiddetli bir ateş var mı ki diye sorunca şöyle buyurur. Evet var. O ateş müminlerin veli kullarımın kalplerine yerleştirmiş olduğum muhabbetimin ateşidir. Muaz radıyallahu anh'ın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ondan rivayet ettiği şu hadis bu manaya işaret etmektedir. Son sözü la ilahe illallah olan kişi cennete girer. Ebu Davud ve Ahmet bin Hanbel rivayet etmiştir bunu. Ölmek üzere olan bir kişinin kelime-i tevhidi ihlas ile geçmiş günlerine tevbe, pişmanlık ve bir daha kötülük işlememeye kesin kararlılıkla söylemesi neredeyse kesin gibidir. Hatta abi tevhid konusunda müstakil olarak telif ettiği eserinde bu görüşü tercih etmiştir. Bu da güzel bir izah tarzıdır. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellim ecmain. Gerçek manada mı gördüğüne inanmamız gerekiyor hocam? Oradaki şeyi yani olaylar olmadığı halde şu an yani insanoğlu ölüp de cennete gitmediğine göre cennete veya cehenneme aleyküm selam diyor. Hoş geldin. Bunu nasıl anlamam? Yani mecazi bir ifade midir? Oradaki gerçek midir? Onu bir izah ederseniz buyurun hocam. Selamun aleyküm. Şimdi zaman kavramı dünyadaki zaman ile Allah Azze ve Celle katında olan zaman farklı şeyler. Dünyada zaman sadece işte belirledikleri işte dünyanın dönmesi, güneş etrafındaki yörüngesi buna göre belirledikleri hesaplara dayanan veya ayın gözükmesi, güneşin gözükmesine dayanan, onun hareketlerine dayanan hesaplamalarla belirleniyor. Kur'an-ı Kerim'de ve sahih hadislerde dünyadaki zaman ile Allah katında olan zamanın farklı şeyler olduğunu Allah Azze ve Celle vurgulamıştır. Sizin hesabınızda 1000 sene. Me'ariç suresinin baş taraflarında takip ederseniz bizim hesabımızla oradaki hesabın Yani zaman hesabının farklı olduğunu görürüz. Bunların mecaz olduğunu söylemeye hiçbir delil yok. Bilakis cennet ve cehennem yaratılmıştır, vardır, mevcuttur. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın görmüş olduğunu beyan etmesi de bunun bir delili. Var ve mevcut olduğunun. Mesela Me'ariç suresinin 4. ayetinde melekler ve ruh, yani Cebrail aleyhisselam, oraya miktarı dünya senesiyle 50 bin yıl olan bir günde yükselip çıkar buyurulmuştur. Men gâşşenâ feleyse minnâ, aldatan bizden değildir hadis-i şerifine neler girer. Yani şöyle mi anlamamız gerekir? Allah Azze ve Celle zaman ve mekanı Allah Resulü için ileri almış ve bu durumlar olmuştur. Şimdi bu tür rivayetlere nasıl geldiyse öyle iman ederiz. Yani bunun detayı, vahiy bizi bilgilendirmediği için detayı hakkında konuşamıyoruz. Gaybe ait bir meseledir. Geldiği gibi iman etmek gerekiyor. Bizi aldatan bizden değildir hadis-i şerifinin şumulüne giren şeylere gelince, aldatma türünden olan, aslında hadisin ibaresi açık, Allah cümlemizden razı olsun, aldatma türünden olan her şey dahil. Mesela hadisin sebebi vurudu olarak zikredilen şey, buğday veya tahıl ürünü satan bir kimsenin kuru buğdayı üst taraflara koyup altında nemli buğday bulundurması örnek verildi. Ama örnek olarak neler olabilir? Düşünmek lazım. Bir anda aklıma gelmiyor şu anda. Hayır. Yani sırf ticaret için değil. Sebebin hususiliğine değil, lafzın umumiliğine bakılır diye genel bir kayda var zaten. Ha, hanımını aldatan. Taceddin Hoca oraya örnekler veriyor. Allah razı olsun. Ebu Ammar kardeş de Müslüman yalan söyler mi? Asla. Şimdi Müslüman'da her ahlak bulunur ama yalan asla şeklinde bir hadis geliyor. Evet, aldatma örnekleri. Yani lafız umumi. Sebep hususi olsa da lafız umumi olduğundan dolayı sadece ticarete hasredilemez bu. Aldatmak olarak ne varsa şumulüne girer. Zina eden erkekle zina eden kadın evlensin ayetini biraz açar mısınız? Hocam bunları nasıl bilip de evlendireceğiz? Şimdi Nur suresinin baş taraflarında o konuyla ilgili bir hüküm var. Kibirli cennete girmeyecek hadisi sahih mi? Kalbinde zerre kadar kibir olan cennete giremez. Hadisi İbn-i Mesud radıyallahu anh'ten sahih olarak geliyor Musa abi. Kibri de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hakk'a karşı inat etmek şeklinde açıklıyor. Yani birisi elbisesinin güzel olmasını ister ey Allah'ın Resulü, bu da kibirden midir sorusuna karşı Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kibir hakka karşı inat etmek şeklinde buyuruyor. Şimdi Kurra kardeşim bir sorusu vardı. Allah Azze ve Celle Nur suresinin 2. ayetinde zina eden dişi de zina eden erkeğin dişiyle zina eden erkeğin her birine 100'er değnek vurun. Allah'a ve ahiret gününe iman etmiş kimseler iseniz Allah'ın dini hususunda, hükmü hususunda her ikisine de acıyacağınız tutmasın. Müminlerden bir toplulukta azaplarına tanık olsunlar. 3. ayette zina eden erkek ancak zina eden veya müşrik olan bir kadına nikah edebilir. Zina eden kadını da ancak zina eden veya müşrik olan bir erkek nikahlayabilir. Böylesi müminlere haram kılınmıştır. Bu şekilde devam ediyor. 5. ayette bakın. 5. ayette ancak bundan sonra tevbe edenler ve ıslah olanlar müstesna. Şüphesiz Allah günahları bağışlayandır, rahmet edendir buyruluyor. Evet, Nur suresi 5. ayeti ancak bundan sonra tevbe edenler ve ıslah olanlar müstesna diyerek bir istisna getirmiştir. Başka bir soru var mı? Yoksa bırakayım mikrofonu. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Kevser hakkındaki hadisinde bazı kimselerin oradan uzaklaştırıldığını, onlar benim ashabım deyince onlar senden sonra neler çıkardılar sen bilmezsin denileceği geliyor rivayette. Özelden bir soru gelmiş. Aleyküm selam ve rahmetullah ve berekatuh. Şimdi Kemal abinin sorduğu meseleyi bitirelim. Ondan sonra özelden gelen soruya devam edelim. Havz-ı Kevser hadisinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in bildirdiği şeyler hesapla Allah Azze ve Celle'nin hesapları görmesinden sonra özelden gelen soru da şu şekilde, hadis ilminde merfu, mevkuf, mürsel olan hadisler, diğer li zatihi sahih veya li gayrihi sahih ve hasen olan hadisleri nesheder mi? Ve bu hadisler arasında bir çelişki gördüğümüzde, merfu, mevkuf, mürsel, sahih de olsa hüküm yine aynı mıdır acaba? Bu konuda biraz bilgi verirseniz memnun olurum. İnşallah Allah razı olsun demiş. Allah cümlemizden razı olsun. Şimdi merfu, mevkuf, mürsel tabirleri ile sahih, hasen, sahih li zatihi, hasen li gayrihi gibi tabirler birbirlerinden farklı derecelendirmelerdir. Mevkuf, merfu ve mürsel hadisler sahih olabildiği gibi zayıf da olabilir. Yani merfu demek Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin söylediği olarak nakledilen bizzat Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in sözleri, mevkuf sahabeden birisinin sözüdür. Mürsel ise tabiinden bir kimsenin sahabe ismini zikretmeden direkt Allah Resulü'nden nakletmesine denir. Mürsel hadisler umumiyetle zayıftır. Ancak bundan bazı istisnalar vardır. Ancak güvenilir kimselerden rivayet ettiği bilinen Said bin el-Müseyyep gibi bazı tabiilerin mürselleri sahih kabul edilmiştir. Ama Hasan-ı Basri gibi kimden rivayet ettiğine dikkat etmeyen bazı kimselerin rivayetleri de şaibeli görülmüş. Bunların mürselleri, mürsel rivayetleri sahih olarak değerlendirilmemiştir. Dolayısıyla sahih veya hasen derecesinde olan yani ilim ifade eden hadisler nesihte cari olur. Yani nasih konumunda olabilir. Aleyküm selam ve rahmetullah ve berekatuhu. Özelden soran arkadaş anladı mı acaba? Anlatabildim mi? Hadis tedvini ne demektir? Tedvin, divan kelimesinden, devene kelimesinden, Allah cümlemizden razı olsun, devene kelimesinden müştak. Bu da divan, mesela divan kelimesi Türkçe'de kütüphane kelimesiyle de karşılanabilir. Tedvini, hadislerin tedvini, bunların derlenip toplanması, düzenlenmesi anlamında. Aleyküm selam ve rahmetullah. Hadis tedvini, tarihi vaka olarak Ömer bin Abdülaziz rahimeullah zamanında onun emriyle İmam Zühri, İbn-i Şahabe Zühri başkanlığında faaliyete geçirilmiş meşhur bir hadisenin adı, hadis tedvini diye o Zühri ile başlayan bir dizi fiilin, yani ravilerin birer birer tespit edilerek bunların rivayetlerinde ne kadar güvenilebilir olduğunu tespitle alakalı. Konuda almayacaksa cerh ve tadil her hadiste gerekli midir? Cerh ve tadil, yani cerh bir kimseyi yaralamak, kusurunu ortaya dökmek anlamında. Hadis ıstılahında bir ravinin olumsuzluklarını ortaya koymak, olumsuz yönlerini ortaya koymak, rivayete ehliyeti bakımından olumsuzluklarını ortaya koymak, tadil de adaletini tespit etmek, yani dindarlığını, rivayetine güvenilmesi bakımından adaletini, hıfzının seviyesini tespit etmek. Cerh ve tadil her hadiste gerekli. Çünkü Allah Azze ve Celle size bir fasık haber getirdiği zaman bunu araştırın buyuruyor. Musa bir el kaldırıyor. Buyur Musa abi, selamun aleyküm. Aleyküm selam. Selamun aleyküm hocam. Hocam bu tedvin meselesini biraz geniş açıklamanızı rica ediyorum. Şimdi biz şu şekil biliyoruz, yani okuduğumuz kitaplardan. Allah Resulü'nün hayatındayken de, vefatından sonra da sahabelerin yeryüzüne dağıldıkları, gittikleri bölgelerde bildikleri hadisleri o insanlara ulaştırdığını, o insanların o hadisleri yazdığını, mezhep imamları demeyeyim de hadis imamlarının o bölgelere yolculuk yaparak o hadisleri sözlü ve yazılı olarak o bölgelerden toplayıp tedvir ettiği şeklinde biliyoruz. Bu bilgi doğru mu? Böyle bir, yani bu şekil biliyorum ben. Ve bu konuda Küfe bölgesinde hadisin az olduğu, Hicaz bölgesinde hadisin çok olduğu, sebebinin de o bölgelere hadisin az gittiği şeklinde bir takım şeyler okudum. Bunların aslı var mıdır? Bu konuyu bir izah ederseniz çok güzel olur inşallah. Selamun aleyküm. Son cümleni anladım da ondan bir öncekisini tam olarak anlayamadım Musa abi. Yani son cümlende Kufe gibi bir bölgede hadis rivayetinin az olması. Kufe malum olduğu üzere re'yin, yani şahsi görüşle dinde hüküm vermenin bir kalesi olmuş adeta. Ebu Hanife'den önce de rey Kufe'de yaygınlaşmış. İnsanlar rey ile hükmetmeyi çoğaltınca ve fitnelerin beşiği bir yer olunca Kufe, gelen rivayetlerde ravilerin adaletini tespit etmek oldukça güç. Yani fitne ortamında bu oldukça zor. Dolayısıyla mesela Ebu Hanife'nin dönemine bakacak olursak, Ebu Hanife kendisine ulaşan hadislerden çoğunu ravilere itimatsızlığı sebebiyle amel etmeye bir kaynak olarak almamış. Ama hadis tedvini dediğimiz şey Ebu Hanife'den, Allah ona rahmet eylesin, ondan sonraki bir dönemde başlatılıyor. Mesela Abdülvehhab Şarani Ebu Hanife'yi hadislere muhalefeti noktasında mazur gösterebilmek için bu konuda bazı şeyler söylemiştir. Mesela Ebu Hanife döneminde hadislerin tedvin edilmemiş olduğunu, hatta dört mezhep imamının dönemleri bu şekilde. Henüz hadislerin tedvin edilmemiş olduğu, ravilerin durumlarının tam olarak tespit edilememiş olduğu. Ancak İbn-i Şahabe Zühri'nin başlattığı hareketle birlikte ravilerinin durumlarının açıklığa kavuştuğu biliniyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, insanların en hayırları benim asrımda yaşayanlar, ondan sonra onları görenler, onlardan sonra gelenler ve ondan sonra da onlardan sonra gelenlerdir buyuruyor. Bunlardan sonra ise yalancı şahitlik başlayacak diyor. Bu hadis-i şerifin tezahürü olarak hakikaten 3. asırlarda, Hicri 2. 3. asırlarda hadis uydurma fiilleri başlamış. Yani mezhep taassupları başlamış. Bir kimsenin görüşünü tamamen din edinmek, başka bir görüşüne aldırmamak, sadece diyelim Ebu Hanife'den ne nakledilmişse, o ne söylemişse sadece onları almak, başka bir kimsenin sözüne aldırmamak şeklinde taassuplar gelişmiş ve bu mezhep taassuplarıyla gerek itikadi fırkaların ortaya çıkması, gerek fıkhi fırkaların ortaya çıkması insanları yine bir takım hadisler uydurmaya itmiş. Mesela Nuh bin Ebi Meryem adında bir ravi vardır. Kur'an-ı Kerim surelerinin her birinin fazileti hakkında bu zatın hadis uydurduğu tespit edilmiş ve bu zata gelinmiş. Denilmiş ki sen neden bu kadar hadisleri uydurdun? O da şu cevabı vermiş. Ben insanların Kur'an-ı Kerim'i bırakarak başka şeylerle meşgul olduğunu gördüm ve her bir sure için faziletine dair bu sözleri uydurdum. Ama sen bilmiyor musun Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kim benim adıma bir söz uydurursa cehennemdeki yerine hazırlansın. Nuh bin Ebi Meryem. Nuh bin Ebi Meryem el-Mervezi. Bu hadis kendisine hatırlatılınca ama ben Allah Resulü'nün aleyhinde uydurmuyorum ki cevabını vermiştir. Maalesef sonraki dönemlerde İsmail Hakkı Bursevi gibi tefsiri oldukça meşhur olmuş, genellikle sufilerin daha çok itibar ettiği bir zat, Ruhul Beyan isimli tefsirinde, Tevbe suresinin tefsirinin son bölümlerinde bu rivayeti getirir, Nuh bin Ebi Meryem'den bu sözü getirir ve din adına, dinin lehinde, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin lehinde insanları dine teşvik etmek için hadis uydurmanın bazen vacip dahi olabileceğini söyleyebilmiştir. Dolayısıyla sufi ve zahit olarak tanınan kimselerden bu manada bir takım nakiller gelmiş. Mesela İmam Suyuti'nin Tedribü'r-Ravi isimli eserinde, hadis usulüne dair eserinde bir rivayet vardır. Çok ilginçtir. İsmini de veriyor orada ama ben ismini hatırlamıyorum. Bir şahsın ölüm anında, vefat anında kendisine diyorlar ki Rabbinden ümit var ol. Yani Allah'ın rahmetini ümit et diye ümit halinde ölmesini teşvik için bir şeyler söylüyorlar. O zat diyor ki ben Rabbimden nasıl ümit var olmayayım ki? Hazreti Ali'nin fazileti hakkında şu kadar hadis uydurdum ben diyebilmiştir. Yani bunu dinde faziletli bir iş zannederek söylemiştir. Buna benzer örnekler var. Yani bu kimseler her ne kadar dünyadan züht üzere yaşayan, salahıyla meşhur olan kimseler olsalar da rivayet usullerini bilmediklerinden, bazı şeyleri bilmediklerinden, dikkat etmediklerinden bir takım hadisler uydurmuşlar veyahut rivayetlerin isnadına dikkat etmemişler veyahut salihlere ait, büyük zatlara ait bazı sözleri Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sözü zannederek nakletmişler ve bu böyle kimselere halk tarafından itimat çok fazla olduğu için bunların sözü hiç isnat tahkikinden geçmeden kabul edilir olmuş. Mesela Abdülkadir Geylani Kunyetü Talibin'de bir hadis nakletmişse erkeksen reddet o rivayeti. Abdülkadir Geylani mi biliyor, sen mi daha iyi biliyorsun derler hemen. Hadisleri İsrailiyat karışmış mıdır? Böyle haberler doğru mudur? Şimdi hadislere karışan İsrailiyat konusunda bir takım İsrailiyatlar karışmıştır tabii ki. Tarihi bir vakadır ve tespit edilmiştir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam benden bir ayet dahi olsa, yani Kur'an ve sünnet cümlelerinden bir cümle dahi olsa rivayet ediniz. İsrailoğullarından da rivayet ediniz. Bunda sakınca yok buyurmuştur. Başka bir rivayette İsrailoğullarından size bir şey nakledilirse bunu ne yalanlayın, tekzip edin ne de tasdik edin. Çünkü muhtemeldir ki hak olan bir şeyi yalanlamış olabilirsiniz veyahut batıl olan bir şeyi tasdik etmiş olabilirsiniz buyurmuştur. İsrailiyatların kısımları var. Mesela Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem İsrailoğullarından rivayette bulunmuştur. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin onayından geçen, onun anlattığı her şey iman edilmesi, itikad edilmesi gereken bir şeydir. Sonraki dönemlerde Ubey Ka'b bin Veb bin Münebbih gibi, Kabul Ahbar gibi zatlardan gelen rivayetlerde ise ihtiyatlı olunması, bunların ne tasdik ne de tekzip edilmesi. Eğer kitaptan, yani Kur'an-ı Kerim'den ve sahih sünnetten tasdiki mümkünse tasdik edilmesi. Eğer sahih sünnet ve Kur'an-ı Kerim bunları reddediyorsa reddedilmesi. Ama tam olarak karar veremediğimiz şeylerde de tevakkuf edilmesi en sıhhatli yoldur İsrailiyat konusunda. Aleyküm selam ve rahmetullah ve berekatuhu. Hadislerin Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem döneminde yazılmama nedeni nedir? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem döneminde yazılmaması nisbi bir sözdür. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem döneminde yazıldığı da vakidir. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam benden Kur'an-ı Kerim dışında başka bir şey yazmayın yasağı belli bir dönem için vaki olmuşsa da Buhari'de gelen Ebu Şah isimli kavminin elçisi bir zatın "Ey Allah'ın Resulü, söylediklerinizi aklımda tutamıyorum, yazmanız mümkün mü?" demesi üzerine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Ebu Şah için yazınız buyurmuştur. Abdullah bin Amr radıyallahu anhuma'dan gelen rivayette mesela Ebu Hureyre radıyallahu anh der ki hadisleri benden daha fazla sadece Abdullah bin Amr bilir çünkü ben yazmazdım, o yazardı diyor. Kavmi tarafından kendisine gelen tepkiler üzerine İbni Amr şöyle demiştir. Ey Allah'ın Resulü, ben sizden duyduğum her şeyi yazıyorum. Fakat bana diyorlar ki her duyduğunu yazma. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın kızgın olduğu, öfkeli olduğu zamanlar var. Hoşunut olduğu, razı olduğu zamanlar var. Sen hepsini yazıyorsun dediler. Ne dersiniz deyince Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam yaz ya Abdullah. Vallahi şu iki dudağım arasından haktan başka bir şey çıkmaz buyurmuştur. Yazıldığı da var yani. Yazılmamasıyla ilgili olarak gelen yasağa gelince Allah Azze ve Celle'nin indirmiş olduğu vahiyler o zamanki yazı aletlerinin azlığı sebebiyle derilere, levhalara, bunun gibi malzeme bakımından sıkıntı olan şeylere yazıldığı ve ayetlerle hadislerin birbirine karışma tehlikesi bulunduğundan dolayı yazılması yasaklanmıştır. Ancak bu hususlarda dikkat sahibi, itina sahibi olan kimselere de bu rivayetlerde, saydığım rivayetlerde olduğu gibi ruhsat verilmiştir. Yani umumi, genel bir yasak olmasına rağmen bunun bir takım istisnaları vardı. Bir de rivayet tarihine baktığımız zaman Araplar içerisinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin kendilerine gönderildiği Araplar hıfız, ezber bakımından güçlü kimselerdi. Öyle ki bugün ciltler dolusu yazsak, ciltler dolusu yazıldığında ciltler dolusu tutan divanlar, şiir divanları onlar tarafından ezbere biliniyordu. Yani ezber melekesi onlarda gelişmişti. Umumi olarak ümmi bir toplumdu Araplar. Onların ümmi olmaları ezberleme güçlerini, bu hasselerini geliştirmelerine bir vasıta olmuştu. Tıpkı gözlerinde kusuru olan kimsenin işitme gücünün hasselerinin kuvvetlenmesi gibi onlarda da yazma yerine ezberleme daha fazla melekeleri daha fazla kuvvetlenmişti. Birinci etapta ezberlemeyle korunmuştur. Kur'an-ı Kerim de aynı şekilde. Kur'an-ı Kerim hem yazılıyor hem ezberleniyordu. Alimler nafile denilen namazlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem için nafileydi, bizim içinse farzdır diyorlar. Ne dersiniz? Allah cümlemizden razı olsun. Benim bildiğim Mehmet Emin kardeş, alimlerin nafile denilen namazlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem için nafileydi, bizim için farzdır demelerinde herhangi bir delil yok. Hatta sohbetin başlarında Talha radıyallahu anh'ten gelen rivayette Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'a soru soran bedeviye İslam'ın farzlarını bildiriyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Ama dilersen tatavvu olarak bizim Türkçe'ye nafile diye tercüme ettiğimiz fazladan olarak, kendiliğinden olarak bir şeyler yaparsan o başka diyor Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Ama şahıs diyor ki vallahi bu farz kılınanlardan ne bir fazla yaparım ne de eksiltirim diyor. Bunun üzerine Allah Resulü eğer dediğinde doğruysa ses hiç kimse de yok mu? Eğer dediğinde sadıksa cennete girdi buyurmuştur. Dolayısıyla Allah Resulü aleyhissalatü vesselam burada 5 vakit farz namazı saymıştır. Ramazan ayında orucu saymıştır. İşte Beytullah'ı hac etmeyi saymıştır. Zekatı örnek vermiştir. Ama bunlardan başka nafilelere farz dediği yok. Ama Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'dan emir sigasıyla gelen bazı ifadeler vardır. Mesela sizden birisi mescide geldiği zaman 2 rekat kılmadan oturmasın hadisi. Tahiyyetül mescid dediğimiz bu namazın bir emir olduğunu ve yapmamız gerektiğini gösterir. Ama diğer müekket nafileler dediğimiz sabah namazından önce 2 rekat, öğle namazından önce 4, sonra 2 rekat, akşam namazından sonra 2 rekat ve yatsı namazından sonra 2 rekat, toplam 12 rekat eden bu namazlar hakkında Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kim günde 12 rekat namaz kılarsa, nafile namaz kılarsa Allah onun için cennette ev bina eder buyuruyor. Dolayısıyla cennette ev bina edilmesini isteyen, evi olsun isteyen bunlara devam etmelidir. Yine nafilelere devam etmenin bir başka bize getirdiği yararlardan birisi kulun kabirde hesaba çekileceği ilk şey namazdır. Eğer namazı eksik çıkarsa nafilelere bakın denilir. Nafilelerden namazındaki eksiklikler, kusurlar nafilelerinden tamamlanır buyuruluyor. Ama namazı eksikse yoksa başka hiçbir ameline bakılmaz buyuruluyor. Allah cümlemizden razı olsun. En güzel örnek o. Şimdi biz menheç olarak şunu ortaya koyuyoruz. Zaman zaman açıklıyoruz bunu. Bizim Kur'an ve sünnet naslarını anlamada rehberimiz sahabelerin menhecidir. Böyle olmak zorundadır. Allah Azze ve Celle sahabelere hitaben, eğer onlar da sizin iman ettiğiniz gibi iman ederlerse elbette hidayet buyururlar buyurarak hidayetin sahabelerin inandığı gibi inanmakla olacağını belirtmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ümmetim 73 fırkaya bölünecektir. Bunlardan hepsi ateştedir ancak biri müstesna. O biri de benim, bugün benim ve ashabımın üzerinde bulunduğu yolda olanlardır buyurmuştur. Aleyküm selam ve rahmetullah. Dolayısıyla Kur'an ve sünneti anlamada eğer sahabelere muhalefet ediyorsak yanlış yoldayız demektir. Şimdi bizim için en güzel örnek Allah Resulü aleyhisselatü vesselam. Ahzab suresi 21. ayet. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bizim için en güzel örnek olmakla birlikte bize bunların derecelerini beyan etmiş. Mesela günde 5 vakit o malum namazların farz olduğunu, bunlardan sonra da dilersen yaparsın dediği yine Allah Resulü'nün söz olarak, sahih olarak bize gelmiş. Dolayısıyla bahsettiğiniz şekilde akıl yürütülse bile yine bir sıkıntı yok ama menheci ortaya koymak için Kur'an ve sünnet naslarını sahabilerin anladığı gibi anlamak zorunda olduğumuzu bilelim. Çünkü o sahabeler Kur'an nazil olduğu zaman buna şahit olmuşlardı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in uygulamalarına şahit olmuşlardı. Ve onlar 5 ayeti iyice öğrenip hayatlarına geçirmeden, birkaç ayeti iyice öğrenip hayatlarına geçirmeden başka ayetlere geçmiyorlardı. Yani aslında eğer alalade birilerine sünneti anlatmaya kalktınız mı bilmiyorum ama adam sadece farz ve sünneti biliyor ve o soruyu soran sahabe gibi. Sizin de geceniz hayır olsun. Allah razı olsun. Aleyküm selam ve rahmetullah ve berekatuhu. Yani sünnetin konumu mu? Mesela bu bedevi örneğinde sadece farzlar yaparım, ne eksiltirim ne artırırım diyor. Alimler İsrailoğullarının peygamberleri gibidir. Ümmetimin alimleri İsrailoğullarının peygamberleri gibidir. Hadisi bildiğim kadarıyla sahih değil. Ama alimler peygamberlerin varisleridir şeklinde sahih bir rivayet var. Şimdi La ilahe illallah sözünü ve Muhammedun Resulullah sözünü yani şehadeteyn kelimelerini söylememiz bize Resul sallallahu aleyhi ve sellem'den gelenleri de kabul etmemizi ve bunlarla amel etmemizi gerektiriyor. Yani cümlelerinizde mi eksiklik var, ben mi anlayamadım? Doğal olarak müçtehitte helal, haram, farz, sünnet diyor. Şimdi dinde bu derecelendirmeler, yani amellerin farz olması, sünnet olması, müstehap olması Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan gelen deliller ışığında olur yine. Mesela Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir şeye vacip kelimesini kullanmadıysa bizim de o meselede vacip dememiz doğru bir şey değil. Mesela kurban hakkında Allah Resulü'nün sahabesi İbn Ömer radıyallahu anh'a soruyorlar. O da Allah Resulü kesmiştir, müminler de kesmiştir diyor. Farz mı, sünnet mi diye soruyor. Şahıs ısrarla, o da her soruşunda Allah Resulü kurbanı kesmiştir, müminler de kesmiştir diyor. Birkaç sefer tekrar etmesine rağmen İbn Ömer radıyallahu anh'a hep aynı cevabı veriyor. Yani bu konuda sadece Allah Resulü'nden gelen rivayet bu olduğu için sadece bunu söylüyor. Yani şu helaldir, şu haramdır, şu farzdır, şu değildir gibi bir hüküm verme yoluna gitmiyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın sözleri, Allah Azze ve Celle'nin ve Resulünün sözleri emir sigasıyla gelmişse bu bizler için farz konumunda bağlayıcı. Yani Allah ve Resulüne icabet etmek farzdır. Emir sigasıyla geldiği zaman mutlaka yapmak zorundayız. Bazen bir şey emir sigasında gelir. Başka bir rivayette bu emir sigasından kastedilenin mutlak bağlayıcılık değil de, yani farz gibi bağlayıcı değil de mendup olduğunu, yani daha faziletli olduğunu, yaparsan daha sevaplı olduğunu gösterir. Örnek olarak aleykümselam ve rahmetullah. Cuma namazına gelirken veya haftada bir cuma günleri her Müslümanın gusletmesi vaciptir şeklinde gelen rivayetler bunun vacip olduğunu ifade ediyor. Ama diğer bazı hadislerde de kim cumaya abdest alarak gelirse, güzelce abdest alarak gelirse bu güzeldir. Kim de guslederek gelirse bu daha faziletlidir hadisi. Burada mutlak farzlık ifade etmediğini gösteren başka bir karine oluyor. Bizim Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'dan bize ulaşan bir emir sigası varsa, başka bir karine bize ulaşıncaya kadar, yani onun farz olmadığını gösteren başka bir karine bize ulaşıncaya kadar biz o ilk hadisten mesulüz. Yani herkes kendisine ulaşan ilimden mesuldür. Allah cümlemizden razı olsun. Evet. İsterseniz aleyküm selam ve rahmetullah ve berekat. Mikrofonu bırakayım. Musa abi de el kaldırıyor. Selamun aleyküm ve rahmetullah. Selamun aleyküm. Hocam demin ben soru sorarken baskan kısmını anlamadım, duyamadım demiştiniz. Şimdi geliyordur inşallah siz. Şunu demiştim ben baştan kısmında. Hadis tedvini tedvini konusunu okurken şöyle bir şey kafamda, yani benim şekillendi. Sahabeler Allah Resulü zamanında ve ondan sonra vefatından sonra değişik yerlere göç ettiler İslam'ı yaymak için, cihat için. Yerleştikleri bölgelerde bildikleri, öğrendikleri, ezberledikleri hadisleri o bölge insanına, soranlara cevap verme şeklinde. Ezanı dinleyelim, ondan sonra şey yaparız. Köyde ezan başladı. Ben bu hadis tedbiri konusunu tekrar sormak istiyorum. Sahabelerin dünyanın değişik yerlerine göç etmeleri, oralara hicret etmeleri, değişik nedenlerle. Ama esas neden herhalde İslam'ı tebliğ, oralara İslam'ı bulaştırmak, cihat etmek için olduğunu sanıyorum. Öyledir muhtemelen. O bölgelerde medreseler oluşturarak öğrendikleri, bildikleri hadisleri insanlara öğrettikleri, yazdırdıkları, diğer imam hadis imamlarının da o bölgelere rühlet, yolculuk yaparak yazılı ve sözlü hadisleri topladıkları, bu şekilde tedvin olduğu şeklinde bir bilgimiz var. Bu bilgi doğru mudur hocam? Bazı imamların hadis yolculuğuna çıkmadıkları için, o hadislerden haber olmadığı, bundan dolayı hadise muhalif fetvalar verdikleri, sonradan gelenlerin hadisler derlenmesine rağmen mezhep taassubu yüzünden o hadislere ittiba etmedikleri şeklinde bilgimiz var. Bu doğru mudur? Bir de Hicaz bölgesinde hadis ilmi gerçekten dendiği gibi çok muydu? Yani sahabeler şey yapmasına rağmen, hicret etmesine rağmen, artı Medine ehlinin ameli delil olarak kabul ediliyor. Resulullah Medine'de yaşadığı için nesilden nesile o görüntülü şeyler geldiği için sözler veyahut da ameller, onların amelleri de dinde delildir deniyor. Bunlar doğru mudur? Esselamu aleyküm. Aleyküm selam ve rahmetullah ve berekatı. Şimdi öncelikle odada bir karışıklık var galiba. İnneke la tuhliful miyat kısmı başka bir yerde sahih olarak geliyor dedi. Yani Beyhaki bu ziyadeyi naklediyor. Bu kısım Abdullah bin Baz, Abdülaziz bin Baz sahih diyor ama sahih olmadığı tespit edilmiş bu ziyadenin. Şimdi Musa abi senin soruna gelince bazı sahabelerin işte farklı yerlere gitmeleri veyahut da uzak kavimlerden Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme onun söylediklerini öğrenip kendi kavimlerine tebliğ etmeleri meselesi. Onlar o şekilde tebliğ etmiştir de esas mesele burada galiba hadisin tespiti noktasında, yani sıhhatin tespiti noktasında ravinin durumuyla ilgili. Mesela İbni Ebi Şeybe Musannef'inde bir bölüm ayırmıştır. Son cildinde yanlış hatırlamıyorsam 50 kadar meselede Ebu Hanife'nin hadislere muhalefet ettiğini 50 ayrı başlık altında zikretmiş ve bu her başlık altında en az 4-5 tane hadis zikretmiştir farklı tarihlerden. Ebu Hanife bunlara muhalefet etti demiştir. Şimdi bir kimseye, bir alime, bir fakihe bir hadis gelir. Ravilerinden birisi o kimse için meçhuldür. Yani ya meçhulül ayndır ya meçhulül haldir. Meçhulül hal dediğimiz, meçhulül ayn dediğimiz ne ismi bilinen ne şahsı bilinen işte diyelim Bakiye bin Velid bir kimseden rivayet etti der. İsmini hiç zikretmez. Kim olduğu bilinmez bu kimsenin. Bunun tabiri meçhulül ayn'dır. Yani bizzat meçhuldür. Böyle bir rivayet hiçbir şekilde alınmaz. Meçhulül hal olan ise ismi zikredilir. Fakat onun rivayet konusunda ehliyeti var mıdır yok mudur? Yani adil ve hafız bir ravi midir? Suka bir ravi midir? Güvenilir bir ravi midir? Bu bilinmez. Bu kimsenin, böyle bir kimsenin getirdiği hadisle amel edilmez. Meçhul bir kimsenin getirdiği hadisle amel edilmez. Fakat aynı hadis başka bir tarikle gelir, sıhhati tespit edilir. Veyahut o meçhul olan ravinin durumunu diyelim Ebu Hanife bilmez. Ama Buhari için o ravinin durumu açıktır. O ravi hakkında bilgiye ulaşmıştır. Ya güvenilir olduğu yolunda yahut zayıf bir ravi olduğu yolunda veya yalancı bir ravi olduğu yolunda bilgiye ulaşmıştır. Artık bu örnekte Buhari için bir problem kalmamıştır. O hadise amel etmek veya amel etmemek noktasında. Yani bu ayrıntılar var. Medine ehlinin ameline gelince İmam Malik bunu hükümde bir delil olarak zikreder. Yani mezhebinde bir esas olarak Maliki mezhebinde Medine ehlinin ameli zikredilir. Medine ehlinin ameli elbette önemlidir ama Medine ehlinin ameli belli konularla sınırlıdır. Fakat bu bilgi, yani Medine ehlinin amel etmekte olduğu şeyle ilgili bilgi sahih nassa, yani merfu olarak Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sözüne, Allah azze ve celle'nin kitabındaki nassına aykırı bir şeyse hiçbir şekilde onunla amel edilemez. Mesele burada, yani kitap ve sünnetin açık nassına aykırı olması. Mesela icma için de bunu zikredebiliriz. Bazıları mesela Seyyid Sabık'ın fıkıh sünnesinde görmüştüm. Orada diyor ki Deve eti yemek abdesti bozar diye evet hadislerde geliyor ama diyor deve etinin abdesti bozmanına dair icma vardır diyor. Şimdi böyle bir icma yok esasında. Sahabeler arasında asla böyle bir icma yok. Farz edelim ki olsa, farz-ı muhal olsa, hiçbir icma olarak zikredilen de kitap ve sünnete muhalefet yoktur. Mesela İbnül Münzir'in Meratibül İcma kitabına baktığınızda bunu net olarak görürsünüz. Farz edelim ki icma edilse, kitap ve sünnette gelen bir şeyin, ona zıt olan bir şeyin meşru olduğu yolunda, böyle bir icma kabul edilmez. Çünkü icmanın hükümde masadak olduğu yer farklı bir şeydir. Kitap ve sünneti anlamada delil olur. Evet, eksik bıraktığımız bir konu oldu mu? Gerçi hadis tedviniyle ilgili meseleleri ancak böyle özet olarak anlatabiliyoruz burada da. Çok daha farklı detayları var. Allah cümlemizden razı olsun. Allah cümlemizden razı olsun. Hadis tarihiyle ilgili olarak mesela Talat Koçyiğit'in bir eseri var. Türkçe'de yine bu konuyla ilgili tercüme edilmiş eserler var. Aleyküm selam ve rahmetullah ve berekat. Hoş geldin abi. Size de hayırlı akşamlar. Evet. Musa abi. Burada söyleyebileceklerimiz bu konuda bu kadar. Şimdi o zaman zayıf sayılmış bir hadis bugün sahih olamaz mı meselesine gelince mümkün olabilir yani olamaz denilemez. Çünkü mesela şeye bakın Heysemi'nin Mecmuaüz Zevaid kitabına bakın orada gerçi bu Türkçe'de mesela Cemül Fevait olarak tercüme edilen Camiül Usul kitabıyla birleştirilmiş. Orada bazı rivayetlere sahih, hasen denildiği görülür. Fakat Heysemi'nin dahi o dönemde hasen dediği bir hadisin veyahut Tirmizi'nin hasen, sahih dediği bir hadisin bugün zayıf olduğunu anlayabiliyoruz. Veyahut sahih dedikleri bir hadisin zayıf olduğunu anlayabiliyoruz. Neden bu? Bu şundan kaynaklanıyor. Diyelim İmam Tirmizi, Allah ona rahmet eylesin, kendisince malum bilgiler içerisinde bir ravinin durumu onun güvenilir olmasını gerektiriyordur. Çünkü o ravi hakkında Tirmizi'nin bildikleri sadece o ravinin güvenilir bir ravi olması yönündedir. Yani adil, zabıt bir ravidir. Fakat görünüşte adil ve zabıt olan bu ravinin herkes tarafından bilinmeyen bir kusuruna bir hafıza hatasına veyahut sonradan bunamış olmasına başka bir münekkit muhaddis şahit olmuştur ve bunu bize bildirmiştir. Tirmizi de bu muhaddisin, bu münekkit muhaddisin sözlerine vakıf olmadığından, onun şehadetine vakıf olmadığından o hadise sahih hükmü verecektir. Ama biz o ravinin durumunu tespit edince, hakikatte güvenilir olmadığını anlayınca o hadis zayıf olarak tespit edilmiş olur. Bir de usulle ilgili olarak bazı hatalar oluyor. Mesela Heysemi şu hadisi naklettikten sonra demiştir ki bütün ravileri güvenilirdir demiş. Bütün ravileri sıkadır demiş. Bütün ravileri güvenilirdir demek o hadisin sahih olduğu anlamına gelmiyor. Çünkü ravilerin güvenilir olması başka bir şeydir. Hadisin sahih olması başka bir şeydir. Bu güvenilir olan raviler belki birbirine yetişmemiştir, ulaşmamıştır. Mesela örnek vereyim. Ebu Kılabe, Ebu Derda'dan rivayet etmiştir hadisi. Halbuki Ebu Kılabe hiçbir zaman Ebu Derda'dan hadis dinlememiştir. Bu bir örnek. Bunun gibi. Ravilerinin suka olması hadisi sahih kabul etmemize yeterli değil. Amin. Allah cümlemizden razı olsun. Mümin necis olmaz. Ne anlama geliyor? İnnel mümine la yencisu. Bu hadisin zaten geliş şekli. Ebu Hureyre radıyallahu anh bir gün cünüp idi. Yolda Allah Resulü'nü gördüm. Ve kayboluyor Ebu Hureyre radıyallahu anh bir müddet. Sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme geliyor. Ey Ebu Hureyre neredeydin diye soruyor. Ebu Hureyre radıyallahu anh da ey Allah'ın Resulü cünüp idim, necis idim. O haldeyken sana dokunmak istemedim diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de Sübhanallah. Müslüman bir diğer rivayette mümin necis olmaz buyuruyor. Yani cünüpken de mümin kimse, Müslüman kimse ne ölüyken, ne diriyken, ne abdestliyken, ne abdestsizken, ne cünüpken asla necis ismi verilemez. Müşrikler hakkında ise müşrikler ancak necistir buyurulur Tevbe suresi 28. ayetinde. Allah cümlemizden razı olsun. Daha abi dişlerini fırçaladı yatacak. Müstahap mendup gibi şeyler sünnet anlamında mı? Yani müstahap mendup gibi ifadeleri hadislerde tavsiye edilmiş, faziletinden dolayı teşvik edilmiş şeyler hakkında kullanmış alimler. Müstehab olması. Mesela Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir fiili yapmış ama ümmetine emretmemiştir. O fiili yapmak bizler için müstehaptır. Emir sigası geldiği zaman bizler için de bağlayıcı oluyor. Mendup, müstehaba nazaran teşvik biraz daha fazla olan şey olarak zikredilmiş. Yani sünneti bu teklifi hükümler babında zikredersek yanlış olur. Çünkü sünnetin bir kısmı vardır, farzdır. Terki haramdır. Sünnetin bir kısmı vardır, işte müstehaptır. Yaparsan sevap alırsın, yapmazsan bir günaha girmezsin. Sünnetin bir kısmı vardır, mübahtır. Yapsan da yapmasan da günah ya da sevap söz konusu değildir. Yani sünnet genel bir tabir bu bakımda. Sünnet konusunda bu hataya düşen insanlar bugün mesela sakalın farz olduğu söylenince şaşırıyorlar. Veyahut bir yasak hadislerle gelmiştir. İyi de bu Kur'an-ı Kerim'de geçmiyor. Sünnet de var. Sünneti de yaparsan olur, yapmazsan olmaz gibi bir anlam da anlıyorlar. Bu sünnet anlamadaki bir problem. Halbuki sünnetin konumu da aynı Allah Azze ve Celle'nin kavli gibi bağlayıcıdır. Evet, Müslüman hocam, eğer siteyle meşgul değilseniz mikrofona davet edebiliriz. Biraz da sizden nasihat dinleyelim inşallah. Müsaitseniz. Selamun aleyküm. Selamünaleyküm. Site deyince aklıma geldi. Biraz önce bir arkadaş siteye giremediğini söyledi. Ben de tıkladım. Gerçekten site arıza veriyor hocam. Sitede bir sorun mu var acaba? Yoksa çökerttiler falan mı siteyi? Biraz önce dedim yine bir yarım saat oluyor. Yarım saat önce denemiştim. Şimdi deneyeceğim bir. Bir arıza mı var acaba? Esselamünaleyküm. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekat. Hayırlı akşamlar kardeşler. Allah sohbetinizi bereketli kılsın. Sohbeti kaçırdık. Makinede biraz müşkülat vardı. Sitede şöyle. Birisi hakikaten güzel bir saldırı yaptı. Şu an